رحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. ده يوسف عليه السلام ده قيسي ده شبغم كرايدا ده دمرا حوادث واقعات پیش شو. يعقوب عليه السلام نده خبر نفی دی علم غیب شوا پو واضح الفاظو بیاوم یو سڑی دی دین خلاف روانی خلقو لدو که کئی نو دا دی انصاف خبر ندا. زنانه خبر شوی دا مصر چی دا عزیز مصر زنانه خپل دا غلام پا حق که دا بدو اراده دا یو دم خبر خورا شو. نن سبا دا موبایل دی ریډوان دی که داغه وخت کې وینو بل شان لا خبره بوا. نو زنانه او د دې په حق کې سووي چې وی نو بیا دې زنانه را جمع کړي ځکه دا هم وزیر نی وکنه انورم وزیر نی بوي. حال شپغم او ال زنانه او په دغه خار کې د مصر سی وی زنانا دادی دی مصر خواج ساتی د بدو فتاها د خپل غلامنا فتاها د خپل غلامنا د بدو اراده ساتی. دا زنانا وینا وکړلا تراویدو فتاها عن نفسه مراودت کئی دا غلام پا حق کی دا خپل دا دا نفسو یعنی دا بدو. قد شغفها حبا شغفها حبا دا فریفتا شوی دا دا ترجمه دا دی دا سی ہوکا ترکیب پکار دی ضروری دی. قد شغفها حبا قد شقا شغاف قلبها حب يوسف سری کرده زرد زلیخی محبت دی یوسف خرقا سری کرده شغاف دی قلب حتا وصلا الى الفواد و ازلتا رسیدل دی. مانا دا چه دا حبل تمیز محول عن الفائل دی دا بار بار تیر شو. حبن بظاہر منصوب دے حقیقت کے دا مرفوع دے یعنی شغفہا حبا شقا شغاف قلبہا حب یوسفا حبن ما حب یوسفا بانی بدل کو دا منصوب تمیز محول عن الفائل. قد شقا شغاف قلبہا شقا فعل شو شغاف قلبها مفول به شو حب یوسف فعل شو یعنی محبت دی یوسف د دې زړه ته رسیدل دی. دا زنانه وی وزیر نیا منګه داینو په دلال مبین کې دا خبر شو چې خبر شو نو غول مجلس جوړ کو وزیر نیا به جمع کیږي دا غټ خلک کی کنه پاک غټ خلک کی پیر را. نو زنانا خبر داتینا خبر شوا نو مجلسی والا تیار کد آغی تذکره کئی. فلما سمعت کلچ دیواری دو بمکرهن مکر داغو اضافت مصدر فاعل تا دے مکرهن جلالینوی غیبتهن چه زما اسپکا ویل دا انها سمعت دیواری دل یعنی چه زما پا حقی د وزیرانو خزی سپکی وی نو سپک کار جویش سپکی خو وی کنا نو آغیل مجلس جوړ کو. ارسلت وی لگو الیهن غوتاها استازه مفول محضوب تی تیار که اغا زنانه لرا متکا ما یتکیو علیه متکا. امام بخاری وی نمارقا بالغتونا من منو تبالغ دی ما یتکیو علیه. او ابن عباس وای او ابن جبیر حسن قتادہ مجاہد دا بزرگان وای متکئات عاما نو دای زکاوی چې د تعام لپاره بالغتونه کی خدای شین او پاغی تکیا لګی سماهو متکا زکا اہل تو عام چکینی انو پاغی تکیا لگئی روزانہ تو گوری. دا حاشیہ دا بخاری کی ہم آرازی او معالم التنزیل کی ہم دقا سی رازی. بخاری کی دا متکان پزے متکن قرات ہم ویل دے متکن پسکون سرا نو متکن پمانا دا اترنج رازی. لکا منگو تا نارنج وایو ای کلغونی تریوالی دے دا پجبا دا حبشو کی دا غشانت لوئی. تیارک غتا مجلس ورک هر یو تا دا غونا سکینا تیرا چورکای ترنج پرات دی مالتی سنگ تری پرتی دی نو اس بدا خوری کنا وزیرنیا جمع شوی دی وزیرنیا. یوسف تایوی تراشا نو آقا چراغه نو داد زنانه و مجلس ته دی زنانه و چه پاغه نظر اولا گید مخ که نو لیدله بجای دا چه آقا ترنج کٹ کئی مالتا سنگترا نارنج داغی پزه بانی پا غیر شعوری طور سر اخپل لسونه کٹ کرد چڑی پاغی اولا گید. یعنی آقا زنانه حریانی شده ده حسن تا. وقالت اخرج عليهن كلا جدي زنان ولد يوسف لرا اكبرنه مفسرين وي اعظمنه غط وتخكار شلوي سړي ډير خيستاو. وقد تانا ايديهن ولم يشعرن بالالم لشغل قلبهن بيوسف. دا جلالين کې وای داو فکر يوسف تراغه پزید مالتو سنگ تروخ پا لاسی کٹک پو نشوی کٹکرخ پا لاسونا تولوی حاشل اللہ حاشل اللہ معاذ اللہ. دا ابن عباس تفسیر شو حاشل اللہ معاذ اللہ ما هذا بشرا دا بنی آدم ندے دا بنی آدم ندے. مقصود دا دین اثبات دا حسن عظیم مفرد لیوسف پا حکی دا پا نفسونو که ناستا دا چه دا ملیکی نا خیستا سوک نیشتا ده. نو دمرا جمال رائق او کمال فائق او عصمت بالغا حد دا دا خواسو دا ملیکو نده. یعنی ملائک گناه نکی نو ملائک دا یوسف علیہ السلام پا مخ کی حس ندی. یوسف لوی سڑے ده بشر لوی سڑے ده. پنجاب کیوئی یہ پوابڑے پیغمبر نو بشر آخ ده بشر اس پا کو گنو تا دا بشر واقعہ تم روانہ ہو رہی دا تا چولائی نو چولور پریدہ اس دا کولو کا ما حازا بشرا. صحیح بخاری کی رازی چا اللہ نیم حسن غلور کرے ہو ان حازا ندہ دے مگر یو فرشتہ دا عزت منا زلیخی وینا اوکلا دغا غسرے دے چی تاسو زم علامة اکرم پا بارا دا محبت داغا ما چل کرے ہو دا پہکے دا نفسنا فستاسم بیداغشو والفضل ما شهدت بلاداو بیداغشو. لکه ازنانه او ما اوی ازلیخی او ما اوی چه داد داغ وله نده داد داغ وله نده یاد باغ وله ده. بیایوی کده اونو کی آغس چه زوتوه ما زبای جیل که واچو ما زبای جیل که واچو ما دمکی ورکلا. دی وجن یوسف علیہ السلام جیل پسند که ادغل تناسته پسند نکلا دین یو مسئله ثابت اشوا خواه التا خو عیاشی و خوشحالی و بادشاہی و عرص پرو و یی بیه نالو نالو نالو بیا جیل والی خواه که زکر چه دا حقا بنی آدمو چه پاقا بنی فرشتی مرشک کهی دی اولا گید بنی آدم لسپک گنی وی وابل پیغمبر نو بشر آخ ده دو پزان قیاس کرده ده. لیکونم من الساغرین رو را تلغونی گو را سنگی رضا کئی جیل کی بیوا چو ما ماشاءاللہ. دا بیاد یوسف علیہ السلام نکاہ دی زنان سر شوی دے او عزیزی مصر مر دے نو که ارادای دا بد وخو بد کری نو نو نکاہ سعی شو. دا معارف که مولانا ادریس سیبوائی چه دا عزیز مصر دا مرگنا پس تا دا دیز نکاہ دا یوسف علیہ السلام سرا شوه ده. دوالکان پیدا شوی دی، یو وی لور پیدا شوی دا. اغالکان داغی افرایم و میشا نم مشهور دی، اللوری چوا داغی نم رحمه و دی یوسف علیہ السلام بچه داغی نم رحمه و دا رحمه ایوب علیہ السلام تواده شوی دا. دا مفسرین و لیکل دی، مولانا ادریس کاندیلوی نور و تفاصیل و کشته دی. قالا یوسف علیہ السلام وی اے زما ربا جل ماتا محبوب دے دا غنا چی دو ماتا دعوت را کئی، الا تصرف الم تصرف کتوا نڑائے زمانا دو دو مکر نزبو تواوڑو ما معلومی گیا اخت نو معلوم شوا چا روایت دا دروغو دے اسرائیلی دے، عزب شم دا جاہلانو نا قبول کرا دل رب دا دعا فصرفا عنہو وائڑاو ددنا مکر دا غزناناو، اللہ سمیون علیم دے، اللہ نا پنا نشتے. سم بدا لهم دا قیدہن مبین دے، سم بدا لهم دا غی بیان دے، بیا ظاہر شواغ خلقو تا پس دا غنا چنخی اولی دلی، یعنی شواہد اولی دل پا براد دی یوسف علیہ السلام، لکا قمیص رستو نسیری شوے دے. اصوبی شہادتو کلک مدارک دا صوبی خبر کرد دا معارف کے، یا غا شاہد خبر اکرا دا زما شاہد التنو خوا، پس دا غینا چنخی اولی دے پا براد دے یوسف علیہ السلام، وی دے جیل کی واچو ہے ہتری او وقتا، نو جیل تا لار خوا، جیل تا لار جیل خواق کا آغا عیاشی خوشحالی چکم لوپر خلق خواخی اغای خواخا نکڑا، دا چه ستا واوری دا سا آوری دا سا بخت و اتفاق نده لکه بختیان وی، دا دا اللہ قدرت کرشمه دا، دا دا قصی نمبر پا نمبر اوشوا دے جیل تلار، نوال تا جیلیان دو جیل تلار، دا بخت و اتفاق نده دا دا اللہ خواخا دا سیوان دا حال وم دے. وای چه سوک وای پینزه کالی اوخ کلیو، او سوک وای چه و کالی اوخ کلیو، سوک وای دولس کالی اوخ کلیو. و دخلا معاهو دسر داخل شو جیلتا فتیان، فتیان حالت رفعی دی، دا دخلا لپارا فاعل جوڑی گی، دا حال وم دی. دسرا جیل تا دونو جوانان را لارو، دا بخت و اتفاق نده دا دا اللہ خوخ دا سیدم. قالا اویل پاغو کی یو تن ساقی دا ملک دا بادشاہ ساقی شرابی بان سکول، او بلی غاننا بلی یو نان بایو اگا دوڑای با پا خولی، نو بادشاہ تا شکایت شو چی دی دوارو ستا پا خوراک کی زہر چول دی، نو جیل تای دن نکلو بیا با تحقیقات کئی. داغو قوانین چو اغا کفریو، اغا اسلام اغا خلکو نپی جندو، بابا نن مسلمانو اسلام نپی جندی، داد افسوس یو داستان دی چیزی بیانو ما، نن مسلمان دا اللہ دا رسول خبره داغی احکامات دیتا مسلمان تیار نده. او علاقو که او تن اینی ارانی ساقی دا ملک، یوسف علیہ السلام تهوی زین مزان آسرو خمرا، ز شراب نچوڑو ما، او ابن عباس وی واسق الملک بادشاہ لے ورکو ما، ابل یو یوسف علیہ السلام تا زین مزان زو چتو ما سر لپاسا خوبزن دوڑائی، تا کولو توی رومین ہو خوریاغی نمارغان دا سرنا، اے یوسف آ منگ تا خبر را کاد دی پتابیر منگ تاینو دا محسنینو نا. دا اس جیل تا دو کسان تلی دی، او منگ تا محسنینو نا اینو نمانا، دا چی یوسف علیہ السلام پا جیل کے دا سی طریقہ اختیار کرا چی دا غو خزمت کاو دا خلکو دارو درمل یوشے بلشے منڈا ترلا هر که او خدمت کند مخدوم شد، دخل کو پا نظر که خوشو، نو ته چې خدمت کوي د خلکو په نظر کې به خشي انبیا په خدمت کې د ټولو نه مخ کې دي منګه تاینو د محسنینو نه معلومی کی چی دا محسنینو کار آقا شروع کرده او زکای وطا محسنو بی وی من دا خوب لیدلی ده نو یو دا بادشاہ نان بایو دوڑای بے پخولا بل ساقیو شراب بے والسکول قالا یوسف علیہ السلام وی تاوستا بنا را دی تو عام چی خول خورو لے کی گی دا بلا نیر آقلے اگین مخ کی بز خبر درکم الا نباتكما مگر زبا خبر کم تاسو پتاویل داغی پخوا درحتلو داغ توامنا تاسو تا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دی یوسف علیہ السلام پلار یعقوب علیہ السلام دی وقتنا دی خبرو تا اشارہ اکرلا تاسو واوری دلنن ذالکما دا تعبیر کما تسنیه زکاوی چا سر خبری که غدو دی ابن عباس وی ذالکما تعبیر تا اشاره دا دا تعبیر تاسو تا حق ده چه ما تا تعلیم را کرده زما رب پوه کرده چه ما تا رب دا خود لی دی دا خوبی شوا اولی زکا جنی ترکتو ملت قوم اشاره اکلا دا تعبیرات اللہ خودلیو انی بی انی سلورم خبرا ما پریخ دے ملت دا قوم چیمانی پا اللہ نیشتے دو پا آخرت بانی منکر دی ما دا کافرو ملت پریخ دے دا مور پا طرف نکانا چوا آغا کافرو وی ما د کافرو ملت پریخ دے اغیل پو کئی گورا پا جیل کی هم د خیر خبر با کئی و هم دو چی دی بالآخرت پا آخرت هم ان کے خکافرون دو کافر دی قید کی اللہ دا غداز رکے چولی وا چی اغبا ٹول دا علم رنا خولا علم روشنی ہے دا تی چیز دا کیا خوب رنا ای زکا چی کم دیوال بانی تالی کل دی نو تا بل پاس بتائی لگولی کنا غٹا رنا شوا خو رنا غیتا نوائی رنا غیتا وائی چی غینا رنا زی انبیاء کم تعلیم ور کردے غینا رنا زی اگر رنا دا واتباتو ملتا آبائی دی آیات کے دا دا غلط تقلید ردو کو غلط تقلید سدے ملت دا غاباو چیمان پا اللہ پا آخرت نشتے داد ما پریخے دے دا غلط تقلید رد راغے واتباتو کی صحیح تقلید راغے ما تابداری کردہ دا ملت دا خفلو پلرونو ابراہیم اسحاق یعقوب علیہ السلام زداغو پا ملت پس روانی ما داد تقلید صحیح گویا ترجمہ غشوا چی کم خ خلق دے خ خبری کئی خبردار دی عالمان دی اغو پس اتلیشی نو تقلید دا ایمہ کبارو دا جائز دے زکا چی دو پا صحیح لاری روان دی اغو پوئی گی او اس کتا دنن سبا فساق فجار راجم کے جوار راجم کے او ای دو پدی بانی اجماع اکنان دغا اجماع استا دا دغا اجماع دا دا امیانو اجماع دا خالص دا امیانو او دا ایمه مجتهدینو اجماع غدا ایمه مجتهدینو یغید قرآن حدیث نا دا دول دا علومنا خبرداری دا دا تقلید غلط او د تقلید صحیح اوینا ہو شوا ما کانا لنا مگل نشتے چمنگا شریکو گردو اللہ لحسی شے ذالکا دا توحید جلالین وی ذالکا اشارہ توحید تا دا دا توحید فضل دا اللہ دے پا منگبانی پا اکثر و خلقو لیکن اکثر دا خلقو نا لا یشکرون شکر نکئی شکر نہ کئی شکر زکا نہ کئی چی دا اللہ عبادت بدل کر دے دا غیر اللہ پہ عبادت بانے دا الله قانون بدل کړ دے د غیر الله په قانون باندې. ملګرتیا دا ملګرتیا کې وته خخ کارا شو زکا چې د چا تعلیم حاصل کې دا غي اثر بکیږي. صحابه د نبی علیہ السلام نه تعلیم حاصل کا اثر وشو ماشاءالله اثر وشو ډیر خیستا اثر وشو. ائمه مجتهدین او د صحابه نه تعلیم حاصل کا اثر وشو. نن د دنیا مسلمانان د نوم غیر مسلم او سخلاړ غونه تعلیم حاصل کنو غیر مسلم شو. اسی وای ځان ته مسلم خو مسلم سین لام میم تاله پر سر پټکې نه دی. داغو طریقه اختیار کا چې داغو طریقه الله خود لیدا. اے زمارونو د جیل خانه تاسو بندگی نه کوي بيد الله نه مگر دی او سونو منو تاسو له نمونه یې خېدی. یوسف علی السلام اول د الله حق بیانې توحید. تاسو بندگی نه کوي ما سوا د الله نه مگر دی او سونو منو تاسو له نمونه یې خېدی. دا د بادر ذمہ دار دی, دا د سرخوږي ذمہ دار دی, دا د دردونو ذمہ دار دی, دا بچی ورکی یا بابا شاہ جمالا دے پتر رتا لالا. دا تقرونا دا جوحالو دی, دا تقرونا دا فساق و دا فجارو دی. تاسو ولنو می خیده تاسو استاسو مشرانو اللہ ندر علی گلے پدی بنی سلطان. ابن عباسوی سلطان نمراد کتاب دے ندے حکم مگر دا اللہ. یوسف علیہ السلام وی امر نہی قضا دا دنیا دا آخرت دا دا اللہ دا حکم پشان دا عبادت کے دا دا اللہ حکم دے چی اللہ وی زما عبادت کوا دا بلچا مکوا دا فیصلہ دا اللہ دا. یوسف علیہ السلام اغوتا تقریر کئی نہ دے حکم مگر دا اللہ دبل چا نشتی دبل چا حکم. کدا اللہ دا حکم سر برابر ان دا حکم صحیح دی, کدا اللہ دا حکم سر برابر نو دا غلط تے. مسلمانی کئی کہ کافر خانی کئی. امر مانا صدا ابن عباس وی امر فی الکتب کلہا مکوئے بندگی بید اللہ نہ دہجا. ذالکہ کی جلالین ابن عباس وی توحید تا اشارہ دا, دا توحید دین قیم دے. قیم معنی ثابت, پاغی معنی براہین عقلیہ نقلیہ دی روح المانی وائی. لیکن اکثر دا خلقنا نپوئی گی دائیوتا توحید بیان کا دیتا الہم فلاہم وائی اس وقت خوب بیانائی. اے زما دو رونو د جیل خانی تاسو کې یو تن نو می وانه غست, تاسو کې یو تن نو می وانه غست. مراد تن ساقی دے دی به خپل عہده ته بیا لاړ شي او دی به بادشاہ ته حسب معمول بیا شراب ور کوي. هغه وخت کې جایز هغه به شراب ور کوي. نن حرام دی خو مسلمان اسکی کوزړه بو داسې اسکی کنه داسې چې لکه شربت نه دی داسې اسکی. پیسې ډېرې دي کنه, پیسې ډېرې دي. ازما دوه ورونو د جیل خانی تاسو کې یو تن چې ساقی دی دیبا مالک تا شراب ورکی. رب بہون امراد مالک تے اغا وقت کی لفظ دا رب جائز و دی صورت کی دیر راغلے دے. خمرا شراب بورکی اغا بس کی ہر چی دے اغا بل فیوسلبو دیبا پسولائی چڑاوشی, دیبا پسولائی چڑاوشی. فتا اکلو تویر اخری با مرغان ددد کپرائنان دے پسولے چڑاو شو دد پسر بانی مارغان برازی مازغب او باسی لکا دے با اونی ولیشی پا جرم کی او ساقی چی دے پاگا با جرم ثابت نشی. گورا دا خبر دیر اوچھا تا خبر دا بادشاہ بلچانا تا پوس کڑے وغیوی دا پراغنده خوبون دی بادشاہ ادا سی استو ته تو کا وای دا سی پکې هغه سو هو دا عموماً د بادشاہانو دلبارونو کې چې پاتې کیږي دته کوسډب وای کوسډب خریز کی کله وګړیږي کله ډولګي تورې باجی وای تنخواه اخلي په کروڑاو باندې لیکن د الله بندگان د دې غټو خلکو مجلس کې نه د الله بندگان د الله بندگان موجوده وخت کې حق پرست پیران دي حق پرست مولیان دي تاسو کې یو تن پوسله بچړاو شي خریب مارغان دغه کپارای نه قضی الامر الذی فی تستفتیان تاسو چې کوم فتوی ته پوسو کو فیصله وشوا اوسغه تجار سره غنی یا خدای پاکا ترشتیا وای په دې کې ګدروغ وای خو مسله دغه شوا وقالا او فرمایل یوسف علیہ السلام اسباب سرا للذی آغا سڑیتا جیلیتا زوننا چو گمانو دو یوسف علیہ السلام انہو ناجن دے بخلاص شی ناجن ناجیون دے بخلاص شی گمان بانی منہما دغد وونا اذکرنی اند ربک تجزی اخپل بادشاہ تا او آیا ربک دلتا سرگند را گئی داغو پا شریعت کے دا اطلاق جائزو زمان پا شریعت کے نبی علیہ السلام داووی چو غلام با خپل مولا تا رب نوائی داغو وقت کے جائزو زمان وقت کے اغا منسوخ شوا ویوی اغا سڑی تا چی دا دپو گمان اغا خلاسی دا جیل نا سیوی مقولا اذکرن ہی عند رب بیگ دا بادشاہ مخ کے زما ذکر وکا دا اسباب ظاہریہ دی دا اسباب ظاہریہ اختیار اول من نه دی اگر خلاص دو والو ساقی یوسف علیہ السلام وی دا بادشاہ مخ کے زما تذکرہ وکا جدا سی جیلی دے اسباب و ما تحت دا تذکرہ من نه دا لیکن اگر سڑی لیر شو دین دا معلوم شو چه خواس چی دی اگر دی ظاہری خبرو تن وگ نیگ دی چل تا ذکرو کا خواس دیتا ہوئی انبیاء ذکرو کا زما بادشاہ سخا نلفظ رب راغے فانساو شیطانو شیطان دغا ساکی یر کا شیطان فاعل دے دانسا اہو زمیر اگا ساقی تراجے دے نسنگ شیطان غیر کا اشغلہ شیطان حتی نسیا ذکر یوسف نور و خبرو کی ہو لگا یوسف دے یوسف تذکرہ اغنا بادشاہ مخی یہ رشوا اسو کوئی وسوسہ شیطان واچولا اغتوی گورد بادشاہ مخ کے دی جیلی ذکر کئی نو تب بیا جیل تبوزی شیطان خورامی دے کنا کنا علالی دے ہو کنا ہو شیطان داغ مخ کے ذکر مکو بادشاہ دی جیلی بیا بتاتوی ہو زا بیا جیل تا وی یارو خوا پاگو کے وی یارو داد شیطان کار دے دل انبیاء بدی شی دا انبیاء و ملگری پالٹی بدی شی یر که دل شیطان ذکر در رب دلتا رب بیار آگه فلا بیسا درنگ تیر که یوسف علیہ السلام پا دغا جیل که بدعا سنین دیر کلونا ماشاءاللہ بدعا سنین حدیث کی رازی اللہ دی رحمو کی زما پرور یوسف علیہ السلام کہ دنوے ویلے اس کرنی عند رب کا نو دے بدا وکالا نو پاتی شوے دا مدارک کی رازی لکا پیغمبران لوی خلق تے اس دا اسباب اس را خبر برابر دا چھ بادشاہ تا ہوا ہے دا سی جیلی دے بلا وجہ لیکن حدیث کی راغل چھ اللہ دے رحمو کی پی یوسف علیہ السلام کہ دنوے ویلے اس کرنی عند رب نو دے با پا جل کی دا نور وہ کالا نو پاتی شوئے دا سی ہوئی چی دول اس کالا تیر کر دی دا چی ستا واوری دا بخت و اتفاق ندے بخولی دا صدا اللہ دا قدرت کرشمی دی اغو خوب بولی دا اغو کی یو تن بادشاہ لالار واپس نو اس دا خوبی خدا غزین کی کی ناستا کنا دا یوسف علیہ السلام خوبی اس بادشاہ با خوبی نی نو بادشاہ چی خوبی نی دا بخت و اتفاق ندے دا دا اللہ خواہ دا سی دا خوبی چی اولی دا نو خلکو تایوی علتا اکثر ناشتی کنا چی گوری چلم خرود خرود کئی ناسوار والاور کی اے تول خوشی خلے کی دی غٹو خلکو سر چی ناشتی تول خوشی خلے کی دی یو پیسی نئی یو تکی نئی سچے دی پکی حرام ای اویل بادشاہ حالتم اویل بادشاہ زینما وو وگی نبقراتین غواگانی سیمانین مستی دی خوری اغوو لرا سبن وو عجافن خواری دبلی وو مستی غواگانی دی پاغیبانی وو غواگانی خواری لگی دل دی خوری و سبا سم بلاتن دم منصوب ہوا ارا لپر مفول دے ارا سبا سم بلاتن زین ما وہ وگی حضر انشنا و اخرا یعنی ارا اخرا ترکیب بکے زین ما نور وگی یا بساتن وچ ابن عباس وی اغا وچ پشنو لگی دل دیا غیل خوری دا خوب بادشاہ ریان اولی دا دا ټول کافرو خا دا ټول کافرو بادشاہ اوی زینما وو غواگانی مستی خوری اغیلا وو غواگانی خواری یا کلو فعل دے سبون اجافون موصوف صفت فاعل دے هن مفعول به دا و سبع منصوب و یا دا ارا لپاره مفعول ده وینما و وگی حضر شنا و اخرا و نور یا بسات وچ التوینا للحزر اغلگی دل دی پاغشنو اغیلا خوری یا ایوها الملعو ایدل باریانو ایدل باریانو نن سبا چ گورے اے دلباریانو چلم سمون کی دی خانان اس خم دغه سی ناشتی نو کران چلم و تسم کیا آغا چلم چ دے اور و تول گئی دا ناشتی ہائے ہائے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اس دکا او گل بشی گل بشی گل بشی اے دلباریانو مت تعبیر بیان کئے دلباریان چلم سب ان کی سوئی اذغاس و احلام دا گڑ وڑ خوب ندی اے مسئلہ والا نرازی نبیا پاگا سوال لی کے الجواب صحیح ہونا الجواب صحیح ہونا دنیا دا دین ڈکا دا بیا وی علامت الدہر قم قام دا زمانے اذغاس و احلام دا گڑ وڑ خوب ندی منگا نپویگو پا تعبیر دا گڑ وڑ خوب نو منگا پوہن نیو آغا دا چلم سبون کی اغو دقا خبری کئی گڑا لپارا چلم تورے باجی ڈولگی تن تن تن تن تن تن تن تن تن دے تناستی دا مر ٹھول پیسا پا خرافاتو لگی او دا اللہ دین غیل یو اتانیس سوک نور کئی ٹول دنیا کی دا حال دے دلتا خبر شو آغا سڑے چی چاہتا خوب بیان کرے و یوسف علیہ السلام ساقی آغا خبر شو آغا بادشاہ سلامت دا تجی چانتا پوس کئی دا چلب سمون کی دی دا ایسی کتر دی رازا ما ولے گا وی سوکشتے وی جیل کے دے جیل کے دے دا بخت و اتفاق نه ده رورا ما تا گورا دا طریقه دا دی که بس علیخ کالتی روزی وقال اللذی ولغ سری نجا منهما چخلاشو داغ دو وجیل یا نونا ودکرا وزدکرا ودکرا وزدکرا یادی شو بعد امت پس دیو مدینا تذکر یوسف دا یر شو ولی عیاشای کی شو کنا یر شو ولا بعد یعنی امت وکال رستو سو وکا پینزمخ کی تیر شوی دی وکال رستو دا دولس برابر شو اغلا یر زکا شو چه دا اللہ خوخ دا سوا اغا وقت که ویلی وین خو یو سره او را غلی باو کن نه نه دا سه بخت و اتفاق نده اوز بادشاه خو بولیده نو اوز با ده تعبیر لزی غصه نو بیا با دا بادشاه پا ذهن که دا عظمت کینی وقالا اویل اغا سری نجا چخلاسه متلی و من هما دا غدوه هنا جیلیان یو ساخی یو اغا دوره پا خون که نو ڈوڈائی پخون کے خطوط تاو خی جاؤ اساقی چکم دے شاتوط تا بوتا ود کرا یادیشو بعد امتن پس دو کالونا اے بادشاہ ز خبر در کم پتابیر دے خوف فارسلونی مالا اولے گئے اس دل تا عبارت مندمج دے سوک دے دا سیو سڑے دے پوئی گی آو پوئی گی نو ذکر اونکا چه ده پا گاڑی که لار که پیادل لار کرایه والا ور کلا که ور نکلا سو که و سر اولی که دوڑای او خوڑا که اونو خوڑا غیر مقصودی خبری پاتی شوی فارسلون فارسلونی ما اولی گئی نو پا کلام که حذف ته فارسلون فاتاهو فقال یا یوسف وہی لے گا ادے جو لار نو نو چے لار بھی یا یوسف دا جواہر پا حوالے دا روح المانی لکھی اے یوسف رشتنیا افتنا منگتا فیصلہ را کا پبارا دو واگانو سمانن مستے دلتا بقراتن مجرور دے او التا ہاں ماشاء اللہ دا سواجہ ہوشوا بابا دلتا فیر آغل لے پا بارا دو واگانو سمانن مستے یا کلوہن ناچی خوریا غیلا سبون عجافن وخواری عجاف مانا ابن عباس کئی حوزال خواری لگی دل دی پاگا مستو بانی خوریا غیلا را نو چی در دیلارا یوسف علیہ السلام تا دا سی ہوئی نو پکار خدا و چی یوسف علیہ السلام و طویل تا آغای کنا آوز آغای ما اید لری شد تاو گورا و کال از ما دلتاو شو تا نوم ندی اغسته بادشاہ تا چلم دکای لکا خلق داسی وی کنا بلکلی و تاو نوی ولی و نوی زکا چی و کال از دو شو اغتاو نوی نو یوسف پوشو چه اللہ تا سوال کوا دیتا ضرورت نشتا دے علنکہ جائز خبر و اسباب دی او که دیشی جو تیویلے وی چه بادشاہ تا ہوئے از خوب تعبیر علا در کوما چه ما دیتا نو باسای بار دائیو ما ونوی بس دا سبق تے خوا داد یوسف علیہ السلام قیسا دا سبق تے پختونا او پختونا پختو جوړ دو خپل پختو پریدان اے رشتنیا منگل جواب را کا پبارا دو غاگانو مستو خوریا غیلا و غاگانی خواری اجافن حزالین خواری و سبی سنبولاتن دلتوی سبی سنبولاتن اول توی سبع سنبولاتن التا سبع سنبلات زکاوی چی اغا مفول بیدا اینی ارا سبع سنبلات التا مفول به دا او دلتا فی سبع وی زکا فی را غلی دے و سبع سن بناتن منتا فتورا کا تعبیر پا بارد وو وگو سلتے خضرنشنا و اخرا نور و یا بساتن وچ دی دا وچ پشنو لگی دلی دی اغیل خوری لعلی ارجو شاید زوا پاس ما خلکو تا لعلهم یادمون شاید اغوستا قدر و پی جنی دا غل ایر شیوی نو دا اللہ ایر کلو شیطان تا چه نسبتو کو آغا پورا رپٹی دی خوا خدا دا اللہ خوا خوا دا بدا سی چلی گی نو خوا خبر نو چه دا جیل نای پلار تا خط لے گلے وی ابا جی دعا کوا زا جیل کیم نا نا نا دا خو خسره و دا پلار خوشحاله و نا نا نا نا نا دا اللہ حکم و قرطبی کی رازی چه دے ذکر بنا کئی چه خوب انتہا تاو رسی قالا لعلی لعلهم یعلمون مفعول معذوب تے لعلهم یعلمون قدرکا قالا یوسف القصہ دا سڑے لارالتا نو کزوے توے تا گئے ازا گئے ما تسوائے دا سوائے زندری جستا دا گئے یو سو کنزل کزوے او توے وہ کالاو شو تازمان نم ندے اغسطے زندری شا نا پختون ندے پیغمبر دے سدے پیغمبر دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ قالا ویوی سزی کری و نکت والی دا دمرا مودا زمانم دیوانا غیست نا دا تا پوکی دا دا پوکول و داستان دی قالا یوسف علیہ السلام وی تاسو با فصل کرائی و کالا دا ابا لگاتار دیت تعبیر وی و کالا لگاتار تاسو با زمکا کرائی سچے تاسو کٹ کئے فزروہ پری دے غلا فی سنبولی ہی پو وگو کے مگر لگا چھ تاسو غلا اخرائے وہ کالا تاسو با فصل کرائے لگا تار نو کم چھ تاسو کٹ کئے نو دا پخپلو وگو کے پریک دے دے چلو خو زکا دا ہوا ہے سروا نو دا وگے چھ پخپل ٹوٹا کی پروتی ٹوٹا ہوئی ٹوٹا کی پروتی پدی وی نلگی وی نا قدرت کرشمہ دا وی دا دغی کی پرید ہے مگر حاغا چی تاس ضرورت تے لکا تخم شو خوراک شو نور دا دغی کی پرید ہے پدی بانی وی نلگی سو چی تاسو کٹ کئے اغیل پرید ہے پو وگو کی مگر لگا گا چتا سو خورائے یا تخم لپارا دائی و تاو یا سڑے حریان شوخا ماشاءاللہ داد سورت پہ ابتدا کے یعقوب علیہ السلام ہوئے چتا با اللہ دے مبلغ ترسائی بیا برازی پسد دینا وکلونا شدادن سخت قحط خریب دا وکلونا ہاں چتا سو مخ کے سپریخ دی دل پارا نو دا خوار پا مستو لگے دل خوار نمراد جدب دے قد سالی دا خوار غوا نمراد جدب قد سالی دا مست غوا دے نمراد آگئی دی نو غیانو بانی یوی کئی نو تدرعون سبع سنین آگئی تا اشارہ ہوشوا او دارنگی چی فصل کرین وگی رازی نو دا وگو تعبیر کی نکتے معلومی شوی دا دے دا اللہ قرآن دا خلق زرد دے تیروان زویم کدور او گرزی دا دے ارمان دا دے دا ہدایت دا پر سامان ادے وی زی قرآن منم وی دے نمانی وی دے قرآن منی وی ختمی او کو پیسی جیب کیوا چولی حالانکہ غیبانی پیسی اغسطل حرام دے دا جیب کیوا چولی شامی وی حرام دے طول فقہا وی حرام دے دا جیب کیوا چولی ما شاء الله ما شاء الله. دا عمر دی، هغه عمر نه دی چې نبی علیہ السلام یې لیدلی و، ښه دا بل عمر دی، دی هم غلی ملا دی، غلی ملا دی، غوږ کېده زه ستړی شوم خو تا ته به ویم انشاءالله. ثم یاتی بیا برازی پس د دې وو کلونو نا وو کلونو شدادون سخت خوار، یا کل نا خوری با جموانز غائب سی غدا خوری با هاگا چه تاسو مخیلی گل دی دل پارا پو کالو که، مگر قلیل آغا تحسنون چه تخم لپارا ساتای تخم لساتای. آئی آئی بیا برازی پس د دینا دایوته اضافه وی میراث مسله راشی، نو ما طالبان پو کړی دی چې دې سره اخیری کې داولی کا ک نور ورثه نه، نو د دې حکم داده نقشه جوړو کو بزرگا او باندې دا چې وسره ولیک ک نور ورثه نه، دا ځکه ولیکو که نور ورسایی نو بیا مسئله داسه ندا، نو اگه دروغ جن که دروغ ہوئی نو دروغ سرگند شی، اگه چه ده چه لاس لزی اگه وی دیس ره خدا هم لی کلی دی، دازه کلی کو چه خلق خراب شوه ده، خلق خراب شوه ده، نن تا نگوری ده خلق سونا خراب شوه ده، خراب دیتا نوی چه پندهی نره شوی دی، پندای غټی دی پرسیدلې دی هر څه پوره دی، هو دین نشته عقیده نشته عمل نشته دی، د پردې تعلیم حاصل کنو دی پردې شو، نو د خبرې هم پردې شوې، د هر څه پردې شو، د خپلې خبرې نه کوي، د اوسګار غیته نه دی، د چې قبر لاله کنه بس اقا مرګ سره به خبردار شي. بیا برازی پس د دینا دا د خوب اضافي خبره وکړه، بیا برازی پس د دینا یو کال پاره کې باران بوريږي، یو غاس الناس په خلکو به باران وری لیکيږي، وفيه یاسرون په دې کې نچوړی با یعنی شراب لا ارسب پریوانه شي، دا تعبیر یوسف علیہ السلام په جیل کې جیلی تا هغه جیلی تا ورک جیلی حق قریان شو، خو بیا وته نوې چې زما ذکر الته وکا، بیا وته نوې لکه مخ کې چې وي کې دې شي پوه شي چې زد ته وایم نو الله ته ولې نه وایم، پیغمبران لوی خلق دی ښه پختونه، پیغمبران لوی خلق ته. بادشاہ خبر شو حال نه هم دے لار بادشاہ ته وی لکه دینه معلومه شو چې یوسف علیہ السلام کیسه کې کوم خبری غیر ضروری دی غیر تر کړی، لکه خوب ولید بادشاہ، ای بادشاہ سلامت ما تا ما اولیگا سوکشتی آوشتا دی لارغا تیووی، بس دای چی تا تا سووی با دقا خبری وشوی نور زیادی و نوی، نو نه هم خال داده چی بادشاہ خبر شو، نو اغبانی دیر لوی اثر وشو، بادشاہ وی لار شای دی مال راولایی، لیکن دا و نوی اغا ساقی تا یوسف علیہ السلام چه بادشاہ تا ہوئے اول دی ما پریگی دی او بیا بزال تا ہوئے ما، نا نا نا نا تلوار بنا که خواه تلوار گن دی وی دوزل او دسماتی تزی، دوزل او دسماتی تزی تلوار بنا که اصبر با که الوجلتو من الشیطان. دا و نوی ساقی تا چ مخ کی تا نو ویلینو ننو وایا کنه بادشاہ تا، نو یوسف علیہ السلام دا و نو وی چ ننو وایا، اوس دا الله کار ته بګوري ته خو زما روري غړي خبري کوا پریک بګدي سپوري، بادشاہ خبر شو آغا اریان شو حال لار شے دے مال راولائی حال تاسع اوہل بادشاہ راولائی دے ماتا دد علم دد فضل او اخبار ددا سی خبری چی بغیر دا اللہ نا سوک پی ندے خبر ددا سی خبر و خبر ورکول دادا غد شان سر مناسب و غی پا جیل کیا چول دے کڑے موجودین و سخدی ننم دا غسی دا کڑے موجودین چلم و تسمی غب و سخی لیکن دا اللہ بندگان دا سی غیل تکلیف ورکی نن دا دنیا دا پوزیشن دے دا خدا سی سڑے دے چی پا دے خو صرف علیم خبیر لطیف خبیر خبردار دے اللہ دا روح المانی کی رضی او اہل بادشاہ دے ماتا ہرا ولائے کلا چی استازے لار سو کو نمی سو دے چا زویو کم خاندان نو پرے گی دا زیادی خبری سڑے لار ماشاءاللہ بخاری کی حدیث رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تے لو لبستو فی سجن ما لبس یوسف لاجبت الداعیا سن وقت چاگہ تیر کھڑے ہو دمر وقت ما پا جیل کی تیر کھڑے ہوئے نبی علیہ السلام وائی نما بعد داعی خبر قبول کرے وا ددی سے مطلب دے ددی دا مطلب دے چ نبی علیہ السلام کم خبر بیانائی دا امت لپارغی کی خیر دے دا بادشاہن موٹ معلوم نہیں لشلی تو یہی دننم دا قصد یو سات کی لشلی تو یہی یو بادشاہانی دا اللہ اولیاء پیغمبران لوی خلق اگر ڈیر لوی خلقی یو کڑے موجودین وی اغریبانان دا اس نا نی خبر اگو صرف دا دنیا تعلیم کرے پاگا نشا کی وی اگو علم بزرگی دین دا نپی جنی نبی علیہ السلام حدیث بخاری کی رازی وی کزد یوسف پزے وی نما با داعی تا دعوت ورکڑے او چیز زما داغی وجہ صدا دا غدوارا پیغمبران دی وجہ دادا چی دا بادشاہانو موٹ معلوم نہیں نو چی تا تیوی راشا نو لارشا کی دیشی بلوق کی دا موٹ داغ نہیں دا اکثر بیدین خلقی گبرائی دو کی صحیح دیر کمی پر لکاو کی اوتن بھئی نو نبی علیہ السلام دا امت دا خیر خواہی لپارا دا سی اکڑا چی پدی کی خیر دے چی زان لرکتی نا مگر دا یوسف معاملہ دا غد ذات سر متعلق وا نو دا غد پا حق کی دا غد خبر صحیح شوا او دا دی امت پا حق کی دا نبی علیہ السلام خبر عمومی غور شوا دی توی تدبیق دا روایاتو قال الملک حالنہم او البادشاہ دے مہترا ولائے کلچ استاد لاڑ نو یوسف علیہ السلام و سر را نگے اس کو ماغندی تاغندی پاغندی وے علی وے زی چیزو بار شو او من صدر پاتی شو او من چی دے پلانکیش پاتی شو وی سپلائی می پری خودی نا پیغمبران دے حوصلی والی دی صبر استقامت بس دا یو سبق ازدہ کا صبر استقامت صبر استقامت زما دلتا تقریباً پینز کم شپیتا کالا ہوئی شو پا ما ستیر شو دا یو لوی داستان دے صبر استقامت صبر استقامت کلا چلار استازے یوسف علیہ السلام داو نبی چیزو وی لال شاہ خپل بادشاہ تا ربی کئی بار بار ہوئی نو معلوم ادا شوا چې هغه وخت کې د مالک باندې د رب اطلاق روا نو ربکا ابن عباس وی مالک مراد دے لال شاہ بیا غن تپوسو کا هغه زنانو چې زما په حق کې د بدو اراده کړی وا هغه نه تحقیق وکا مفسرین دلته لیکي چې یوسف علی السلام خطر مخصوص کړه که بادشاہ خوات از لال شما او پس جرم ز جیل کی اما داغی تذکره و نشی صفائی و نشی او که دیشی بادشاہ ما تس ڈیپٹی را کی نو خلق بیو بلتوئی اے داغی دے اے زاغی دے عزیز مصر زنانا چی دے داسی کری وا داسی نو خو نو کری او خو نو او پاک سڑے ہو خلق خو بوئی کنا خلق و خلی با بنده ای با اه ده داسی وقت را غیو دیلی ده وی دا سڑے اقبل وزیر کن داسی وقت را غی ادا قابل قابل سڑیش تا ده قابل نمراد مطرد سپی سی پنده ای غٹی پنده ای غٹی بابا زن پو کن گل بشی کنی غل بشی اویل دقا یوسف علیہ السلام استازی تا لاچا خپل مالک تا اغن تپوسو کا سحال دے دا غزنانا اوچلا سنے کٹ کریو ان ربی گرد رب اطلاق پا مالک راغے ربی ابن عباسوی سیدی پسورت یوسف کی دیر راغے زما مالک چی دے بھی کہہ دے ہن پا مکر دا غزنانا او علیم پو دے عزیز مصر پو دے نو بادشاہ تے ہوئی چتا عزیز مصر نہ تا پوسو کا مطلب دا اوچ دے ہوئی اری دا کچری زلال شما او مانا متاثر شی او مالا سکار ڈپٹی را کی بیا با خلق و دا سی وخرا غی او دلی دا وی دا سی خلق دا بادشاہ وزیران دی دا سی ونی خانے پکی اغا پیغمبر دے بابا جاہل خلق پیغمبران نپی جری جاہل خلق صحابہ نہ پی جنی جاہل خلق حق پرس علماء پیران نہ پی جنی نہ پی جنی نہ پی جنی نہ پی جنی قالا القصہ لکا تاریخ بیانائی فضول خبریں میں بیان ہوا دے لاڑ اور رسید سو وقت لگے کم ٹائم کے اور رسید تاریخ سو سے ضرورت تھے میاش کماوا د شپې لاړ د رضې لاړ بادشاہ کم ځای نه ضرورت نشته دا خو اسې معلومه شوه نور ټول واقعات چې تا ته بیان کوو بیانېږي دا ټول د حکمتونو نه ډک دي. قالا بادشاہ وی ستاسو سهال دی ای زنانو هل وجدتن فیه میلا الیکن روح المانی وی د ده تاسو ته بده اراده وه ویلے گا بادشاہ زنانو تا سڑے اور راجمشی مجلسی جوڑ کو داغی ضرورت دلتا ذکر کولو پاتے نشو بیاتنا تا پوسو کو سحال دے ستاسو کلا چتاسو ارادہ اکلا دے یوسف دے نفس داغا قلنا تولو زنانوی پا اتفاق بانی حاشا للہ دا اللہ پناہ گرازو اللہ امن خوشریکی والا گنا نل مسلمان اللہ لمنی خود نم مسلمان شریکو ما گنی چی یو تن کار نشی کولے یو تن کار نشی کولے اونو کارخانہ مل کے خود یو تن کار نشی کولے دو دنیا کارخانہ کے یو الہ بسنگا ٹولو ترسی گی داد دا قیاس فاسدو پزانی قیاسو کو قلنا ٹولو زنانا ہوئے حاشا للہ دا اللہ پناہ کی رازو ما علمنا علیہ من سو من پدبانی عیب ندیلی دلے بیگا خوب کیو دو ما دا آیات وی ما قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سو من پدب عیب ندیلی دلے دولگی چی ہوئی نو خوب کیوں دولگی ہوئی لیا دے گورا صحیح کار صحیح وی خواد آگی اثراتم صحیح وی اس آگا دا زیزی مصر زنا نازل خر اغلالا اوه لغزنانا دا عزیز مصر الان اوز حسس الحق حق واضح شو حس حس فعل دے الحق و فائل دے جلالین دا حس حس مانا پا وضاحت سرکی امام بخاری دا حس حس مانا پا وضاحت سرکی اوز حق ظاہر شو ما چل کرے او پا بارا دا دا دا ما چل کرے ویوی کوی نوی نسگورا دا بیا استاز زکر آولی گا چی دا خبری ہوشی نوس عوام خبر شو نزن نشی خورت بنا جوڑای خوا زن جی دا سی آغا سی دا پریدا خبر بسرگندائی وی دا زمان تبر دا دا زمان تبر دا کنی شیطان بیاو دا مغو ترسی دلیو دا سوک دا دا بسو خراغلی دی بسو ٹیم تیر کڑی دا دا چالور خور دا دی بسو کڑی ایتا دا جدا باب شروع شو خا دا خرطا یا خروتو بعد باب شروع شو دا خرطا بیخی جی دا ټول سبق تے دا ټول سبق تے او ایل تبر دادی دی مصر اس چی دے خبر واضح شوا ما چل کرے او پا برد یوسف دا نفس دا دنا دن دے کرے و انہو لمن الصادقین دے پا خپل وینا کی رشتنے دے صفائی ہوئی خوا وینا کی 24 آیات روا روا 26 آیات قالا ہی راودتنی 26 آیات دیز ما مراودت خواش کردے یو گوا گوا یو گرا دا حلنا که قمی سیریوی من قبل فصدقت و هو من الكاذبین وی دے دسیشی ندے درشتینو ندے 26 آیات وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ما شاء الله ما شاء الله دا سرگند شو خبر ذالکا زلیخا وائی دا مقوله دا زلیخی دا ابن کثیر کی وائی شیخ الاسلام ابن تیمیہ وائی مدارک وائی مقوله دا زلیخی دا ما شاء الله لکه دای زکاوی شی ان الله لا یهدی کید الخائنین وما ابرئ نفسی ان نفسا لاماره بسو زه خپل پاکی نه بیانوم نفس اماره بسو ده نو د پیغمبرانو نفس اماره بسو نه ده نو دا مقوله د زلیخی شو ذالکا دا وینا د زلیخی ذالکا دا زلیخه وایي چې پوه شي زما خاون انی لمخن هو ما دغه خیانت نه دی کړی بل غیبی په شیشا یعنی مطلب اراده یې کړې وه خو زنا یې کړې نه وو داو نو چلېدلې او دا مقوله د دې شوا د هغې نه شوا په دې باندې ځان پوه کا ذالکا دا په دې چې پوه شي خاوند هغې چې ما د هغه خیانت نه دی کړی په شیشه اراده وه پخه خو بدې کړي نه دي ځکه چې موقع دا سی مکاو دا مکار نو باسی دا بن کا دا لری کا کتے کی دا زکار کے 3-5 نپری دا ما بیا کی گی نا سبق مانا لسو تا بڑا سوئے ما دا مقولا دا زلی خیدا چی پوشی خواندی چی ما خیانت ندے کرے بالغیبی او الله هدایت نکي خائنینو تا نن دنیا ټوله په خیانت باندې روانه ده او دا چاله ورکي نو په خیانت ورکي ټول په خیانت روان دي خرچه کوي په خیانت روان دي سکار چې کوي بغیر د خیانت نه تقریبا یو کار نشته ده زکا چې په دې کې د نبی طریقه نشته ده د نبی طریقه کې بیا خیانت ناراضي وما هو برئ نفسي زپاکی خپل د نفس نه بیانوم دا غزنانه ویخه زکا چې نفس اماره بسوده ها که په چا باندې زما رب رحم وکي زما رب غفور الرحیم ده نو دی وجنا دا واقعات داسی شوا او باز وای چې دا مقوله د یوسف علیه السلام دا مقوله د یوسف علیه السلام دا لکه یوسف علیہ الصلات والسلام دا مقوله ذکر کئ ذالک دا سچو شو بادشاہ تا بیا سړی لار یوسف وای چې پوه شي بادشاہ ما دغه خیانت نه دی کړی لکه عزیز مصر پوه شي چې دغه په کور کې ما خیانت نه دی کړی دا جوړ شو بالغیب پشیشا پیغمبران رشتیا وای الله هدایت نه کوي کید خائنینو تا وما اغبرئ نفسی کما قول یوسف شی نو اعتراض راځي چې دا خدا خپل پاکی بیان کړلا الم تر الذین یزکون انفسهم بل الله یزکی من یشاء فلا تزکو انفسکم و اعلم بمن اتقا سوره نجم کې راځي دا خو پاکی شو پیغمبران دل لوی خلق دې نو زکوای و ما اغبرئ نفسی حزما للنفس انکسار تواضع د الله په مخ کې دا خازن وای حسن وای چې یوسف علی السلام او ذالک لعلمانی لما خنو بالغیب دا الله نبی دا بداو غنلا چې دا خپل نفس پاکی بیان کې نبی او سره وای و ما ابرئ نفسی تزکیه د نفس چې مضمون دا خپل پاکی بیان کې مضمون دا خپل پاکی مضمون دا نو خپل وي چې زه خپل پاکی نه بیانوم نفس داسې دی مطلق نفس د انبیاو نه مطلق نفس زه نه پاکی نه بیانوم د نفس نفس مطلقاً امارا بسو دی مگر چا باندې چې د رب رحم وشي ان ربی غفور الرحیم دا ازاله دا غی وکړه خازن وای قال الملك القصا بادشاہ خبر شو چې یوسف پاک ته زنانه وای خلق وای ټول خلق خبر شو وزیرنیا خبر هو گئی نور خلق علاقه ټوله پوه شو نو دا پاکی خپل د خپل ځان لپاره مو بیانوا انبیاء پاک دی چې بغو داغ پاتې نشي بادشاہ خبر شو هو ډیر زیات خوشاله شو اوس به سړی لیږي یوسف علیہ السلام برازی هو خوند بلشان لده خوند بلشان لده القصه پدې کې اندماج دی او ال بادشاہ دې ما ترا ولای استخلص لنفسي زده خالص کم لپاره د ځان اجله خالصا لنفسي زه خاص سره وګرځو ما زکه دا خو خاص بني ادم دی نو ټول ته پته ولګی دا کدغه ستلې وي خلکو بسوي دا شی اخرى دای مشرک تو وی به وکړي هلکه ټول بت پرستو یوسف پیغمبر دی ده ودلی دی وی مولیانم بادشاہی غواړي بابا د بادشاہی حقدار عالم دی ته نه ځکه ته می د تعلق د بادشاہ عالم سره دی بادشاہی به په خوا پیغمبرانو کولا بیا به علماو کولا نو کله چې د پردې تعلیم خپل کنو پردې شو نو اوس هغه پردې خپل ک خپل پردې ک راولا ماتا زی خالص کم لپرد زان حل قصہ یوسف او رسید یوسف علیہ السلام چی روانی دا نو دا دی روانی دو پو وقت کی جیلیانو تای تقریر کو و تو وقت کی دعای اکڑا غسلی اکو کپڑی واغستی نوی او بیا آغا خلکو تای نصیحتو که بیا دا الفاظ ہوئے دعائیں اکڑا حسبی ربی من دنیایا حسبی ربی من دنیایا حسبی ربی من خلقی مالا اللہ بس تے دا مخلوق مقابلہ کے عز جارہ و جل سناہ داغ گاون گرائے کے عزت منی ما جل سناہ لا الہ غیرہ دا معرف معلم التنزیل دی تفاسیرو کی دا قشانت لا لکلی دی دا ټول د عبرت سبق تے تا بادشاہ آغا او گرزوا چه آغا عالمی تا بادشاہ آغا او گرزوا چه آغا بینائی تا رون تاوائی زما گاڑے چلاوا ابیاوائی پا 420 چلاوا 420 پا عالم د نبی جانشین دی حق پرست او امی سڑے دے جانشین دے نبی ندے دے ندے بس دا خبر آگو کن نور تسکای و سر سڑیا کال خبری و سر آگو که اتماعت دا خوب بیان که آگا خوبی پورا بیان که او دا خوب پورا تعبیری ور که بادشاہ حق ریان شو بادشاہی لائق پیغمبر دے چاغوی چاغنی بیا د بادشاہی پیغمبر دغه چې د پیغمبر وارث بادشاہ دے نو پیغمبر وارث امین دے عالم دے الله اکبر الله اکبر الله اکبر نو انگریزانو خبره په ووټ کړه په کثرت باندې الله په قران کې وایي کثرت والا گمراه دي الله په قران کې وایي قلیل من عبادی الشکور زما بدگان شکر گزار کم دي قران کې دا وایي نو په ګڼه پسې چې لاړ شي دې د ګڼې ملګری شو دې واپس نشي راګرځېدلې اربونو مال ټول تاوان شي د خیر پکې یو خبره نه به اوري نه به اوري دلی نه به واوري خبرې وکړي بادشاہ د یوسف سره نو بیا یې وته انک الیوم لدینا مکین امین ته به ما سره مکین امین وي خاله هغه سویلې نه دي ادې وای ما وزیر خزانه کا نو که یو سړی دا وایي چې وګوره قرآن کې راغلی دی بابا هغه وزیر خزانه کا هغې کې څه نقطه ده هغې کې څه نقطه ده حدیثو کې راځي صحابي ته یې وویل چې عمارت بادشاهي حکومت مه غواړه او چې تا ته الله راکړي نو اعنتا ستا امداد به وشي او که نه په خپله طلب وکړې نو بیا به ستا ته وسپارلی شي نن د الله امداد د بدبختو سره نشته هغه وجه دا ده چې هغه په خپله دا غوښتې ده اهلی نه دي اهلی نه دي اهل هغه دی چې هغه د الله په نسبانی اهل وي یودم ما وزیر خزانه وګرځوه دا خو تا ته به کمزوري خبره ښکاریږي دا کمزوري نه ده دا زوروره ده نبی علیه السلام وایي چې څوک په خپله غواړي نو موږ هغه له غوزه نه ورکوو اوس یوسف علیہ السلام دا لفظ ہوئے وقت بادشاہ وقت دا وقت کافر دے اگر نورم کافر دی دے وی دا سے دے کی نکتہ داوا چھ تب پوئے گی چھ زد دی اہلیم بل سڑے نیشتے نو پتا لازم دی چھ تا دا سے ہوئے یا اہدہ دا چھ آگا بل چالور کی اگر خرابی گی لیکن سبا ټول خراب دی او ته وایز په دې پویګم تاله درکی ته په خپل طلب کای نو دا پاغه منه کې ناراضی منه کې چونکی معاملہ د قحط وا خوب د قحط سره تعلق و اوس وزیر خزانه قبل سړی نو هر څه تباشی نو کله چې وزیر خزانه ځان ته وي نو وي زه په دې پوهېږم زه به داسې کار وکړم چې د دې وو کالو خرچه به وو کالو ته پاتې شي نو که داسې یو سړی نن وي هغه باندې لازم دي چې اظهار وکړي لکه تا ته یې وي ته په کومو کتابونو پوهېږې تا وایي په دې کتابونو په دې کتابونو دا تا ښه وکړ که نه تا ته وی تعالی شر جامی راځي کنه ز پیس نه پویګم هغه وی ځا تا و ز په دې خپویګم ته په څه خپویګی ز په میراث خپویګم هغه تعالی میراث کتابونه درک تا خسته ویل ودلته او خپو مزیل ولای دا خسته خبره کنی هغه نه اهل چې نه دې خبر هغه وی ځا د نن سبا دنیا چې روانه شو فساد راغې دا ولې راغې دا یو عہدی ته نه اهل ودریږي هغه د هغې اهل نه وي هغه په کثرت راشي نو کثرت خو د ګنګوټانو زیات دی زما په خیال سره دماشو گنگوٹانو دا طول زیاد دا بی سابا وی ما خدانی دزمو کی بانی مقرر کئی مطلب داو چی دا زما پلاسی نو زبا دا دی حفاظتو کما نو کلا چی او سڑے پوشی پا دی چی بل بے خرابی نو پا دبانی لازم دی چی دا عهدی پخپل اظهارو کی نو یوسف علیہ السلام پخپل او کو اس پی پوشوی قالا وی ماو گرزوی پا خزانو دزمکو یوسف علیہ السلام پوشو پو وحی سرا چی قحط برازی دیر لوی او کالا نو دو کالو مخکنو کم حساب دے داغیل بچکول دی اغیل تدبیر پکار دے نن کد مسلمانانو بادشاہ داغی وزرا دیندار علماء طبقی خخلکی انشاءاللہ خس فرق با نرازی خس فرق با نرازی نا قهد دو وجن دا الفاظی ہوئی دا امام رازی تفسیر کبیر کی وائی اگر زوائی ما پا خزانو دزمکو انی حفیظ علیم ز حفیظ ما علیم ما اقبل صفتی اوکو دی آیات نمالوم اشوا چی یو سڑے دی اگر کسی خوبی دا داغی زہار کئی نو دا جائز دے او کن درخواستی ور کدی یو عہدی اما پدی مقرر کئی ز پدی خپوئی گما دا جائز دی دا سدی دا جائز دی حفیظ علیم دا ځکه وای چې وزیر خزانه هغه دی چې هغه نگهبانی سي او علیم په حساب باندې پويږي اوس ماته کې نه په حساب نه پويګم زله سو ته بڑا سوې ما نو هغه سره چې هغه حفیظ علیم وي سبحان الله لو وزیر هغه سره په کار دی د خزانه چې هغه حفیظ علیم وي دارنگی منگا یوسف لا زیور که پزمکا فائدہ یاسل اولا دا غینا کمزے کی خواخ دا منگور که اخفر رحمت یعنی نبوت او اسلام چاہتا زمان خواخی منگ نزعی که اجر دا محسنینو او اجر دا آخرت چی دے اجر دا آخرت چی دے غرد لپر داغا چاہ چی مانی راوڑو وکانو یتقون او یریگی اللہ نے یریگی دے یری بن ٹول دارو مدار دے داسنہ چپ حرام کی سریگی حق پرستو تا غریگی سمیلاری نے تریگی غضب پی وریگی غضب پی وریگی داسی وی چی دے وزیر خزانہ شو اول خو یو کال اگا بادشاہ زان سخا عزتمند مہمان ساتلے خوی بوئی معلوم کی خوی بوئی معلوم کی کال نرستو د د خوبی معلومه شو هغه قحط چراغ نو بیا د سو وکړو ډوډۍ به یو خورله یو د غرمې ډوډۍ غوم نیمګړي هر چاته داسې ویلو چا وته وې چې تم نیمګړي ډوډۍ خورې یو خورې وینا چې زه ټولو سره شریک شم دې ته وې کمال نو چې دوه وخته خوري نو دا وو کالو اگا ڈوڑای چی یو اخری نو دا دی وو کالو تا بچ شوا اچی دا رضا که وو تزل اخری یار ڈوڑای خون نیشتے نو ڈوڑای خون نیشتے نو وو تزل اخری جوی دا غسی تا رو جاونی سا دا هر پشکالا بیا ما خام چی دے سترگی دی کیری بیری سترگی دی کیری بیری نا دبر اوٹای یو خول نیم گلی چاوی تا بادشاہی تا تس ضرورتی نا خلکو سرا دغب کو قانونی دا بیان که دی وو کالو که هر شی فراوانی وا نو حضرت یوسف علیہ السلام هر چا تاوی سڑی مقرر که چی سوگ کرونده کئی پا دی که خمس با بیت المال تر آورای خمس با بیت المال ترا وړي دا وحی سره و نو هر چا خمس با بیت المال ترا وړو د ټول سيزونو خمس پنځم ایسا دا به بیت المال ترا وړل هغه چې د چا سو دانی دغه پیسې مناسب به ورکولي دا به جمع کول نو د دې وو کالو رزق وو کالو لپاره بچ شو، د دې چې تنظیم وشي دا نه خرابي. لکه وګو کې ټوټه کې وګه پروت ده دا نه خرابي. بس هغه پویدو په وحی باندې سه ترتیب جوړ کا، د وو کالو خرچا وو کالو ته پاتې شو. نو وو کال چې بیا نور شروع شو خوار اب دل خوری، لکه دی کسی جمع کر دی دا با خوری ان خطی دی و سرا. بیا بچ سوک را تا نو دبا یو اوخ بار چاگا یو سٹا جوڑی گی، 210 کلو جوڑی گی او 15 من جوڑی گی یو سٹا دا چ سوک برا گئے اگن بھائی قیمت دا گئے واقع سا درمیانا دا سنا لکه دا خلق سنگا کئی لوٹ تے. بابا شریعت کی گٹتے او غیر شریعت کی لوٹتے. بس دقا اور او نور نن دنیا د دید منون کو مور مردا شریعت نظام الہی دے دیکھے امن دے دیکھے چین دے دیکھے خوشحالی دا دیکھے برکتون دی دیکھے منا محبت تے دین چے بارشی دے شیطان یارشی جگڑی بھئی فسادات بھئی وجنی با وجنی وجنی وجنی وجنی زنا بکئی غلا بکئی ڈاکی بکئی ہر فساد بکئی دشمنی بئی امن چین محبت قطعاً نہ پاتی کی زکا اللہ خپوئی گی دا بنیادم نہ پوئی گی. کل چاگا شرعی نظام بانی روان شو نو دا وہ کالو رزقی وہ کالو تھا بچ کو او خمس بے جمع کاو اغین دنیا ڈکا کڑا ہاگا خمس چ دے بیا د وو کالو لپاره به دانی ورکولی کې دې شي دا دغه معجزه و نه خرابې دی. نو څوک براته یو غونده د اوخ یو سټه چې هغه 15 منه به جوړېدل دا به ورکړو پیسې درمیانه اب جمع کولی ځان څخه یو پیسا نه خرابوي. پیغمبر د پیغمبر مرید یو روپۍ نه خرابوي. ملک ټول پایش و اشرت شو کنان نچی دے اغو خبر شو چی دا سی او بادشاہ دے. یعقوب علیہ السلام تا چاووی چی او بادشاہ دے اغا دیر خسڑے دے منگ بانی قہد تے زامن ہووی بابا منگ او لے گا دیر خدا دیر خدا دیر خدا لار شیخ ہاں لار شیخ. اس اغا بادشاہ دد بچے دے اغا تا پتہ نیشتے زما بچے دے زتان تا پوس کوما چولول بخی کیز د کول بخی تا پیغمبر ته نسبت د غیب کو دا هو ته نسبت د عیب کو د الله صفت بل چاله ور کوي. لکه دا ستا پټه دی زی اخلم بل چاله ور کوم دا د سبلا غره قران از دکا د دې درس کا دا اور سوا د خلق به پوش. ال تک کنعان کی قحط راغه نو یعقوب علی السلام خپل بچو ته وی ما وبری دی دی چې او سړی دی مصر کې ډیر خسړی دی بیا جوړ کوي زې بچو لاړ شي. اوس هغه ته دا پته نشته بیا جوړ کوي غو یوسف علی السلام دی دا د بنی اسرائیلو د پیغمبرانو نیکه دی غیب نشته دی. تا قران لوست نه دی او تا د پردی رسالی کتلی دی هغه رسالی د ضبط کولو قابل دی. څنګه چې سلیمان علیہ السلام رسالی زبد کری تخت لاندی کی خودی وما کفر سلیمان و بانی ما تذکیره اکڑا نو دق شانت لا نند دا ملک طول دا خرافاتو نو دکت دی که صحیح خبر نهایت کم دا نهایت کم دا. دلتوی اجر دا آخرت غرد لپاره دا آغا چاچ ایمان راول دی وکانو یتقون وقت پورا شو دا نور با انشاءاللہ سارو آیو. دا بلی او ملگری خطر علی گلے دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت خطیب صاحب 4-5 آدمی آپ کا درس بڑے شوق سے سنتے ہیں ہمارے لیے خصوصی دعا فرمائے ہم بہت مقروض ہیں لکہ زمانہ ہم زیاد مقروض دے. انڈونیشیا عبدالاکبر انڈونیشیا عبدالاکبر دوی نے دعا کئی اللہ دے ہر چا حاجت پورا کی تمہارا لری لری اوری دا د دې ځای خلکو دا درس زما بنده او الله لری ورسه او نږدې ته وي تاسو اسی کینه تاسو اسی کینه څوک بیمار الله دې شفا نصیب کی څوک مړی الله دې مغفرت نصیب کی څوک دا اوري کوم ځای کې چې اوري زه عجز بې علمه بې عمله ارتاو بیکاره دعا ولکوم چې الله دا هغو حاجتونه ټول پوره کړي دنیا خسته کی آخرت خسته کی قرضې ته خلاصی کی څه ضروریات دي الله د خزانو د غیب نه پوره کی الله دې ټولو باندې رحم وکرم وکړي الله دې خوشحاله کی څوک چې اوري کوم ځای کې چې اوري الله دې خوشحاله کی وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی اجمعین. زه ډېر ستړی شوم.